z 100 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do 31 marca ręcznik Jumbo 8,99 za sztukę i drugi za pół ceny. A truskawki 4,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. 17 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 31 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie 3 lata programu 500+, podsumowali go premier i minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Belka, byli premierzy z ramienia SLD, będą walczyć o mandaty europosłów. Jeszcze przez godzinę Ukraińcy wybierają prezydenta. Do tej pory zagłosowała niemal połowa uprawnionych. 3 600 000 dzieci, do tylu z nich powinno trafić finansowe wsparcie z rządowego programu Rodzina 500+. Z budżetu wydano na niego 67 miliardów złotych. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku, czyli mijają właśnie 3 lata, odkąd rodziny dostają 500 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci, gdy dochód jest niższy niż 800 zł netto na osobę. Wsparcie jest od pierwszego dziecka. Tak jest teraz. Wkrótce, niezależnie od wysokości pensji rodziców, wszyscy dostaną 500 zł już na pierwsze dziecko. Po 3 latach działania programu podsumowali go w Puławach na Lubelszczyźnie premier Mateusz Morawiecki i minister Elżbieta Rafalska. Zdaniem szefa rządu wraz z wprowadzeniem programu Polska zmieniła się nie do poznania, bo to nie tylko projekt prorodzinny, ale także propaństwowy. Ten program taki jest, jest programem partnerskim, coraz bardziej rozwojowym, programem, od którego nie odejdziemy. Programem, którego nie zmienimy. My będziemy na tym fundamencie szli w przyszłość, bo przyszłością Polski są nasze dzieci. Świadczenie 500+ poprawia jakość życia polskich rodzin, mówiła minister Elżbieta Rafalska. Eliminuje nierówności społeczne, ale tak naprawdę realizuje wasze marzenia, na które rodziców przedtem nie było stać. Natomiast od 1 lipca świadczenie otrzymywać będzie każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 roku życia. Z Puław Anna Orzeł, Polskie Radio. SLD oficjalnie przedstawiło swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy wystartują z list Koalicji Europejskiej. O wyjazd do Brukseli będą walczyć m.in. byli premierzy Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka, a poinformował o tym lider sojuszu Włodzimierz Czarzasty. W okręgu wyborczym numer 4, to znaczy Warszawa oraz tak zwany Wianuszek, pan Włodzimierz Cimoszewicz. W okręg wyborczy numer 6, miejsce pierwsze, pan Marek Belka. Pan Leszek Miller, okręg wyborczy Wielkopolski, miejsce numer 2. I okręg wyborczy numer 13, województwo lubuskie i zachodniopomorskie. Na jedynce witamy wiceszefa Parlamentu Europejskiego, profesora Bogusława Liberackiego. Przypomnijmy, że Koalicję Europejską, która powstała w drugiej połowie lutego, współtworzą obok SLD, PO, PSL, Nowoczesna i Zieloni. Wybory do Europarlamentu 26 maja. A za godzinę zakończy się pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. Do tej pory, jak informuje Centralna Komisja Wyborcza w Kijowie, zagłosowało prawie 45% uprawnionych. Według części ekspertów wysoka frekwencja sprzyja liderowi sondaży Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z ukraińskiej stolicy relacjonuje nasz korespondent Paweł Buszko. Komik Wołodymyr Zełenski to lider ukraińskich przedwyborczych sondaży, w których otrzymywał ponad 25% poparcia. Jak podkreśla dyrektor Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, profesor Wołodymyr Paniotto, elektorat Zełenskiego to jednak ludzie młodzi, którzy, jak pokazują badania, rzadziej chodzą do wyborów. Mimo to, jak zaznacza ekspert, komik może być raczej pewien udziału w drugiej turze głosowań. Zaraz różnica między Zełenskim. Zełenski tak bardzo wyprzedza Poroszenkę, że w większości potencjalnych scenariuszów wyborów przechodzi do drugiej tury. Żeby Zełenski w pierwszej turze przegrał z Poroszenką i Tymoszenko, frekwencja musiałaby wynosić dużo poniżej 50%. W przedwyborczych sondażach główni konkurenci Zełenskiego uzyskiwali od niego o około 10 punktów procentowych mniej. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Stanowisko prezydenta Ukrainy ubiega się 39 kandydatów. Największe szanse ma troje, poza komikiem Zełenskim, urzędujący prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Na koniec jeszcze zaproszenie, bo za nieco ponad godzinę, kilka minut po 19:00 w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Stanisława Sojki. To będzie jeden z koncertów na 57. urodziny Trójki, które przypadają już jutro. Stanisław Sojka chciał zorganizować koncert w Studiu Osieckiej w swoje urodziny, które przypadają mniej więcej 3 tygodnie po tych trójkowych, ale z przyczyn jakichś tam kalendarzowo-zajęciowych okazało się, że wtedy ten koncert nie jest dla niego możliwy. No i namówiliśmy go na to, żeby odwrócić sytuację i żeby swoje urodziny z wyprzedzeniem muzycznie obszedł już w nasze urodziny. Transmisja tych, którzy nie dostali zaproszeń, zapraszamy przed radioodbiorniki. Zapraszał szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Mec. Jutro w dzień urodzin prepremiera wspólnej płyty Johna Portera i Wojtka Mazulewskiego. Po przejściu na czas letni już 5 minut po 18, czyli kolejne informacje w Trójce o 19. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo zimna będzie dzisiejsza noc. W zachodniopomorskim, lubuskim i w Wielkopolsce przymrozki nawet do minus 7 stopni, na Podlasiu minus 3, w centrum około stopnia poniżej zera, na Podkarpaciu plus 3. Jutro dużo słońca i bez opadów, a na termometrach od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Stefan Korboński. Polskie państwo podziemne. Ci, co ratowali, posiadali wspólne cechy, w tym głębokie współczucie dla innych istot ludzkich, wdrożone im przez rodziców. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Autopromocja. Dziś wieczorem, w przeddzień 57. urodzin Trójki, studio imienia Agnieszki Osieckiej odwiedzi Stanisław Sojka z zespołem. Zaprezentują głównie materiał z najnowszej płyty Muzyka i Słowa. Nie zabraknie też starszych piosenek. To jest prawo życia, jest tak, jak ma być. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Zapraszam na transmisję koncertu Stanisława Sojki. Dziś, tuż po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candace Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Łamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I druga godzina naszej sportowej audycji. Michał Olszański. I Krzysztof Uniewski. Zerkamy na to, co dzieje się na Anfield Road. Tam Liverpool prowadzi od 26 minuty z Tottenhamem 1-0. Ale co tam Anfield Road? To, co ciekawego dzieje się przy Reymonta, obserwuje Jan Kałucki. Janku, halo, Janku, już nie jest 0-0, mimo tego, że mecz rozpoczął się kilka minut temu. Dokładnie, Wisła Kraków wygrywa 1-0, a gola strzelił Sławomir Peszko. To była 5. minuta, były reprezentant Polski znalazł się w idealnym momencie i w idealnym miejscu. Dośrodkowywał Jakub Błaszczykowski, który podał do Marco Collaro. Strzał napastnika Białej Gwiazdy wybronił jeszcze Jarosław Cieżniak, ale bramkarz Legii nie miał już szans przy dobitce Sławomira Peszki. Kiedy piłka minęła linię bramkową, 33 tysiące kibiców rzuciła się w ramiona. Podkreślam tę liczbę, bo dziś przy Reymonta 22 padł rekord frekwencja. Wszystko dlatego, bo nie ma kibiców z Warszawy, więc sektor gości również zajęli fani Białej Gwiazdy. Pierwsze minuty dość nerwowe przypominały pojedynek bokserski, gdzie jeden i drugi zawodnik zwykle badają, na co sobie mogą pozwolić. Gra od początku toczy się na połowie Legii, czego efektem był gol w 5. minucie. Wisła Legia 1-0, ale coś czuję, że to się tak nie skończy. To jest w końcu ligowy klasyk. Bardzo dziękujemy. Jan Kałucki na stadionie przy ulicy Rejmonta. Będziemy oczywiście informowali na bieżąco Państwa o tym, co dzieje się w tym szlagierowym spotkaniu Wisła kontra Legia. Przypomnijmy, że Lechia Gdańsk wygrała w tej kolejce swój mecz 2-0 z Piastem Gliwice i ma w tej chwili już 5 punktów przewagi. Zobaczymy, jak skończy się to spotkanie. W meczu, który się zakończył, Pogoń Szczecin zremisowała z Jagiellonią Białystok 0-0. Zobaczymy też, jak zakończy się Grand Prix Bahrajnu Formuły 1. Na razie nie mamy dobrych informacji. Robert Kubica jest ostatni. Prowadzi Leclerc przed Vettelem. Dobrze, tak to wygląda. Tak, jesteśmy jest. Też Bottas i Hamilton, czyli dwa Ferrari i dwa Mercedesy. Taka jest kolejność. Siatkówka. Jesteśmy też winni Państwu informacje siatkarskie. Chodzi o ćwierćfinał. Czarni Radom pokonali 3-1 Wartę Zawiercie i tym samym wyrównali stan rywalizacji do 2 wygranych na po 1. Decydujące spotkanie odbędzie się 7 kwietnia w Zawierciu. Uwaga, kibice tenisa, już za kilka minut będziemy w Miami, ale wcześniej spotkanie z Soundgarden. Myślę, że niepowodzenie, jakim było niewyjście z grupy na Mistrzostwach Świata, nie mogło być powodem do przyjęcia dymisji. Pan trener honorowo dymisję złożył, ale uważam, że pan prezes Boniek nie powinien był jej przyjmować, dlatego że ta reprezentacja weszła do Mistrzostw Świata i trzeba było walczyć dalej i za kolejne 4 lata trzymać kciuki, żeby wynik był jeszcze lepszy. Szkoda, że dymisja pana Zawałki została przyjęta. Zgadzam się z przedmówcą, który wypowiedział się bardzo krytycznie odnośnie pana Adawa, odnośnie głównie Mistrzostw Świata i meczu z Japonią. Dyskredytuje go sytuacja z panem Błaszczykowskim, którego nie wpuścił na boisko oraz poziom, jaki nasi reprezentanci w tym meczu prezentowali. Wiedzieliśmy, że temat dymisji trenera Adama Nawałki z poznańskiego Lecha wywoła dyskusję. I tak się stało. Jesteśmy cały czas bardzo zainteresowani Państwa opinią. No ale my oczywiście trzymamy rękę na pulsie tych wydarzeń, które trwają. Czyli Wisła Legia 1-0. Liverpool Tottenham 1-0. W Grand Prix Bahrajnu na razie trwa zacięta walka na czele między Ferrari a Mercedesami. Robert Kubica na miejscu 19. Teraz już tenis, tylko dwie niewiadome pozostały nam w prestiżowym turnieju Miami Open. Przed nami finał męski oraz finał kobiecego debla w zawodach. Dobrze zaprezentowali się nasi tenisiści. Turniej w Miami od początku śledzi dla nas Jan Pachlowski. W przypadku takich meczów jak półfinał debla Łukasza Kubota i Marcelo Melo z amerykańskimi braćmi Bryanami można użyć przenośni sportowej, że przegrało się o milimetry, setne sekundy na ostatniej prostej i tak dalej. Po dwóch niesamowitych zaciętych partiach zakończonych stosunkiem 6-7 i 7-6, w której Polak i Brazylijczyk obronili 3 meczbole, trzeba było rozegrać super tiebreak. Tutaj z kolei Kubot i Melo mieli 3 piłki meczowe. Niestety żadnej nie wykorzystali, a rywale w najważniejszym momencie spotkania byli skuteczniejsi. Mecz zakończył się podwójnym błędem serwisowym naszego tenisisty. Oczywiście w tym poziomie nie powinno to się stać, aczkolwiek ja bym nie brał tego tak po świeżo na meczu po tym podwójnym błędzie, bo uważam, że jakby tą przyczyną był pierwszy set i tam nie zamknięcie tego, bo ten mecz mógł się cały czas inaczej ułożyć, aczkolwiek tak jak mówię, no gratuluję braciom, uważam, że było ciekawy debet dla oka, dużo ciekawych akcji było rozgrywanych, no i na pewno szkoda, że ten mecz w końcu no, przegraliśmy. Zakończyła się fantastyczna przygoda Huberta Hurkacza podczas dwóch bardzo prestiżowych turniejów rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych rangi ATP Masters 1000. Polak w Indian Wells dotarł do ćwierćfinału, a w Miami odpadł w trzeciej rundzie. Przypominamy, że nasz tenisista przegrał na Florydzie z Kanadyjczykiem Felixiem Auger-Aliassime'em w dwóch setach 6-7-4-6. Kanadyjczyk do głównej drabinki dostał się z eliminacji, a w Miami dotarł aż do półfinału, gdzie minimalnie dopiero przegrał z obrońcą tytułu Amerykaninem Johnem Isnerem. Powracając do Huberta Hurkacza, to niewielu spodziewało się chyba, że nasz tenisista będzie odprawiał wyżej rozstawionych zawodników, a przede wszystkim tych z pierwszej dziesiątki rankingu ATP, jak Japończyk Kei Nishikori czy Austriak Dominic Thiem. To był fantastyczny miesiąc dla mnie, dużo doświadczenia zebrałem, teraz muszę spokojnie wszystko przeanalizować i zabrać się do pracy. W sobotni finał kobiet wygrała Australijka Ashley Bertie, dla której to pierwsza w karierze wygrana w tak prestiżowych zawodach. Bertie pokonał w dwóch setach Czeszkę Karolinę Pliszkową 7-6-6-3, która od początku roku imponuje formą. To było wszystko dla mnie niesamowite. To było wielkie dla mnie spotkanie. Jestem dumna z siebie i moich współpracowników, mówiła Ashley Bertie. Męski finał powinien rozpocząć się zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu. Obrońca tytułu, Amerykanin John Isner, zagra z tenisową legendą Rogerem Federerem. Szwajcar po piątkowym półfinale, w którym zwyciężył z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem, powiedział m.in. Cieszę się, że mam teraz dzień przerwy na refleksję i mogę spokojnie przygotować się do niedzielnego finału. Mówiliśmy przede wszystkim o polskich tenisistach, bo panie, krótko mówiąc, w Miami się nie popisały. Nasze tenisistki przeniosły się teraz do Karoliny Południowej, gdzie zagrają w turnieju w Charleston. W finale eliminacji jest Magdalena Fręch, a w głównej drabince Magdalinet z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. I zostajemy za oceanem. Polskie wojowniczki rywalizujące w Stanach Zjednoczonych w organizacji UFC nie mają ostatnio szczęścia. Seryjnie przegrywa Joanna Jędrzejczyk. Minionej nocy w Filadelfii przegrała także w wadze słomkowej Karolina Kowalkiewicz. Polka została wypunktowana przez Amerykankę Michelle Waterson. I znów posłuchamy Janka Pachlowskiego. Nasza zawodniczka nie miała żadnych szans w tym pojedynku. Rywalka kompletnie ją zdominowała, choć jeszcze przed pojedynkiem wśród bukmacherów uchodziła za faworytkę. Najbardziej wyrównana była pierwsza runda, potem do głosu doszła już Amerykanka. Była szybsza, jej ciosy były skuteczniejsze, choć tutaj trzeba przyznać, że Kowalkiewicz też potrafiła trafić. Na Waterson nie robiło to jednak większego wrażenia. Według sędziów Amerykanka wygrała wszystkie rundy. Po walce Waterson bardzo ciepło wypowiadała się Karolinie Kowalkiewicz, a dziennikarzom zdradziła, jaka była jej strategia na ten pojedynek. W oktagonie chcę być zawsze agresywna. Pracuję nad tym na treningach z moimi sparring partnerami. To ważny element walki. Mówiła Amerykanka. Z kolei Karolina Kowalkiewicz chce powalczyć jeszcze w UFC 2 lata, a potem zostać mamą ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. I to był nasz amerykański raport. Zakończyła się pierwsza połowa spotkania na Anfield Road. Liverpool wygrywa z Tottenhamem 1-0. Fascynujące pojedynki na torze w Bahrajnie. Przed chwilą, proszę Państwa, Sebastian Vettel popełnił błąd. Zrobił tak zwanego bączka, walcząc z Mercedesem. Nie utrzymał linii jazdy. Przekręcił się o 360 stopni i to oczywiście kończy się tym, że w tej chwili traci do czołówki. Spadł na 9 miejsce, bo jeszcze w dodatku uszkodził właśnie ten przedni skrzydło bolidu. Musiał zjechać do pit stopu, wymienić to wszystko. Zobaczymy, jak Ferrari będzie sobie radziło w dalszej części tego wyścigu. Nasz Robert Kubica niestety na miejscu 19. To tyle, jeśli chodzi o informacje bieżące. Może warto spojrzeć na to, co dzieje się w Krakowie? Oczywiście, że warto. A zatem Jan Kałucki i stadion przy ulicy Reymonta. Jaki wynik, Janku? Jak na razie Wisła cały czas prowadzi z Legią 1-0. Gra się lekko uspokoiła. Legia otrząsnęła się po straconej bramce, ale w piątej minucie, przypomnę, Wisła strzeliła gole nogą Sławomira Peszki. W tej chwili faulowany był Jakub Błaszczykowski, a więc Biała Gwiazda szykuje się do wykonania stałego fragmentu gry. Jak na razie o wszystkim decyduje druga linia. Legia wypada fatalnie, natomiast Wisła w tym fragmencie boiska dzieli i rządzi. Biała Gwiazda jak na razie aktywniejsza, kontratakująca. taki gospodarze niemal za każdym razem podnoszą temperaturę. Ricardo Sapinto i Radosława Cieżniaka. Teraz rzut wolny, dośrodkowanie w pole karne, główka Kolara, ale piłka mija bramkę Cieżniaka. Jest 20 minuta, Wisła Legia 1-0. Bardzo dziękujemy. Teraz chwila z Lao Tse, a później uwagę prosimy narciarzy, którzy jeszcze mogą poszaleć na stokach w Polsce. Dobry to był rok dla narciarstwa alpejskiego, ale przede wszystkim jeśli chodzi o nas, amatorów, proszę Państwa, bo takich opadów śniegu dawno nie było. Chyba do świąt Wielkiej Nocy, a jeśli nie, to do 1 maja będzie można w wielu miejscach poszusować. Jeśli chodzi natomiast o ten sezon, jeśli chodzi o wyczynowców, no to nadal tylko Maryna Gąsienica Daniel jakiś ślad w Pucharze Świata zostawia, dlatego zależało mi na rozmowie z odpowiedzialnym za narciarstwo alpejskie w Polskim Związku Narciarskim Marcinem Blautem. Powiedziałem, wyjątkowy rok, jeśli chodzi o to, jak w Polsce możemy poszaleć, no ale czy wyjątkowy także, jeśli chodzi o narciarstwo wyczynowe? Tak, ja myślę, że rok był wyjątkowy nie tylko ze względu na łaskawość pogody, ale także ze względu na fajne i dobre wyniki naszych alpejczyków. Mieliśmy zimę świetną, no dość powiedzieć, że teraz jeszcze na koniec sezonu na Kasprowym zorganizowaliśmy fajne zawody No Limit Kasprowy, na którym było masę dobrej zabawy, ale przede wszystkim też sportowej w świetnych warunkach. Najlepszy czas zawodów nasza najlepsza alpejka Maryna. Ale to rzeczywiście jest też wyjątkowy rok, bo nasi sportowcy, alpejczycy, pokazali w tym roku, że można fajnie i skutecznie na nartach jeździć. Panie prezesie, zaraz, zaraz, bo poza Maryną Gąsienicą Daniel, to ja nie widzę sukcesów. No, ta dziewczyna otarła się o 20 w Pucharze Świata, to proszę o przykłady. Myślę, że nie tylko otarła się, ale była w tej 20 dwukrotnie w Pucharze Świata, dwa razy wygrała zawody Pucharu Europy, dwa razy była druga w gigancie w Pucharze Europy, świetny wynik w supergigancie. Maryna rzeczywiście to jest klasa, rzeczywiście jest to dzisiaj nasza najlepsza zawodniczka, ale nie zapominajmy o snowboardzistach. Mamy Oskara Kwiatkowskiego, mamy Aleksandrę, mamy Michała. To są nasi wspaniali snowboardziści, którzy nie tylko się ocierali, oni po prostu w pewnym momencie nawet królowali na stokach Pucharu Świata snowboardu alpejskiego w gigancie równoległym, w slalomie równoległym. Więc to są ci zawodnicy. No mamy fajną Magdę Łuczak, która jest młodą zawodniczką, ale świetnie rokującą. Znakomite miejsca, co prawda na razie w drugiej dwudziestce w Mistrzostwach Świata Juniorów, ale to rokuje na naprawdę najlepsze miejsca docelowo w Pucharze Świata. Czy my dotrzemy tam na sam szczyt, to jest znak zapytania, ale idziemy. No, na razie to brzmi troszkę nieprawdopodobnie, ale my, narciarze alpejscy, przede wszystkim mamy poczucie, że cała para PZN-u idzie w skoki. Promocja, pieniądze, nakłady, skoki, skoki, jeszcze raz skoki, tymczasem tę dyscyplinę uprawia może 250 osób w kraju, a na nartach jeździ ponad 2 miliony. Michał, masz rację, ale z drugiej strony spójrz, ile serca i szczęścia dają ci skoczkowie naszym kibicom, więc ja to bardzo doceniam tą pracę. Oczywiście marzy mi się, jako że jestem za to odpowiedzialny w związku, żebyśmy taką samą radość mieli z Alpejczyków. To oczywiście jest kwestia zarówno finansów, ale tak naprawdę długiej, długiej pracy. Szukamy wsparcia, szukamy sponsorów, którzy chcieliby narciarstwo alpejskie i snowboard alpejski wspierać. To jest perspektywa w ogóle trochę zmiany nastawienia. Jeżeli nie będziemy mieli stoków, nie będziemy mieli trenerów i nie wykonamy tej podstawowej pracy też z młodzieżą w sposób świetny, no to nie liczmy na sukcesy olimpijskie. Brawo, zgadzam się, wobec tego zróbmy to. Mamy trochę tych gór w Polsce, trzeba zdobyć pieniądze, no to też jest rola PZN-u. Tak, oczywiście, to jest rola PZN-u. Mamy wspaniałe miejsca na ubiorach naszych skoczków, którzy też chcieliby wspierać inne dyscypliny, bo to nie jest prawdą, że każdy żyje tylko dla siebie. Czyli rozumiem, że jest umowa z Apoloniuszem Tainerem, że jedno miejsce na kostiumie skoczków będzie przeznaczone na narciarstwo alpejskie. Trzeba tego znaleźć sponsora. A tutaj nie powinno być kłopotu, bo oni przyciągają sponsorów. Ja myślę, że to nawet nie jest umowa z Apoloniuszem. To są pewne możliwości, które my jako związek mamy i musimy wspólnie pracować nad tym, bo mnie tak samo zależy na sukcesach skoczków, jak i biegaczy, bo my jesteśmy jedną grupą w PZN-ie. Dzisiaj jest tak i Michał, to widać, każdy, kto jest narciarzem, widzi. Narciarz alpejczyk, czyli ten, kto chce trenować, musi się zerwać o 5 rano, żeby 2 godziny na jakiejś górce pojeździć, bo potem niestety ta góra jest zamknięta dla sportu. Musimy to odwrócić. Jeżeli chcemy mieć wyniki, narciarz, sportowiec musi mieć pierwszeństwo przynajmniej na części tych gór. To już się częściowo udaje. No, typowaliście dwa takie ośrodki. Z jednej strony wytypowaliśmy, z drugiej strony dzięki PKL-owi i jego zaparciu w tą stronę mamy takie stoki do treningu. W tym roku wspaniale Palenica działała. To jest Szczawnica. Szczawnica, tak. To jest bardzo trudny, wymagający stok, ale został świetnie przygotowany przez Mariusza z Kluszkowców, świetnie osiatkowany, bezpieczny, trudny, tak? Trudny do treningu, ale dający możliwości wytrenowania tych podstawowych elementów. I drugi stok to jest Krynica, gdzie też jesteśmy umówieni, od przyszłego sezonu zaczynamy. Liczymy też na Szczyrk i inne ośrodki, bo dzięki temu, no sam wiesz. Młodzież jest, oni chcą jeździć, jeżeli będą te stoki zagospodarowane i przeznaczone wyłącznie dla wyczynu, super, ale ważny jest trener. I tutaj jest przykład Horngachera, trzeba ściągnąć człowieka z najwyższej półki, zapłacić mu godne pieniądze i czekać na efekt. To też mamy. Mamy na przykład w grupę 4 chłopaków, bardzo fajnych, ale przede wszystkim dobrze jeżdżących. Dzięki pracy Krystiana Leitnera mamy takiego swojego Horngachera naszego narciarstwa alpejskiego. On ma świetny zespół i ci chłopcy wyraźnie robią postępy. Ale to nie wszystko. My te nasze góry musimy do tego sportu udostępnić i zorganizować na nich cykl zawodów dla młodzieży, cykl zawodów dla juniora i cykl zawodów dla seniora i przyciągnąć międzynarodowych zawodników z Czech, Słowacji, ale innych krajów, żeby oni się chcieli u nas ścigać, tak jak my się chcemy ścigać u nich. Bez tego, myślę, to będziemy mieli, tak jak teraz mamy nasze rodzynki w tym wspaniałym cieście, tak to zostanie. Teraz musimy iść szerszą grupą. Bardzo dziękuję. Sezon zakończony, ale jeszcze raz Państwu przypominamy, dzięki tym opadom, które mieliśmy w tym roku, pojeździć na nartach będzie można jeszcze do świąt i ho, ho. Wszystkiego dobrego. Myślę sobie, że pan prezes nazbyt optymistyczny, jeżeli chodzi o narciarstwo alpejskie i wyczyn oczywiście. No troszkę pan Marcin, ale co ma mówić? No chce być optymistą, będą może większe pieniądze, jest niezły ten trener, mówił o czterech dobrych chłopakach, poczekajmy, no dajmy 2-3 lata. Na razie są pieniądze na 200 osób, które uprawia skoki narciarskie. Ale przyzna, że wydzielenie dwóch takich stoków do profesjonalnej jazdy narciarskiej to jest pewien postęp. Przyznam. Że my narciarze będziemy musieli w tym momencie powiedzieć, okej, to są stoki dla was. Mamy potwierdzenie, że są kapitalne warunki narciarskie, chociażby na Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej. Zapraszamy. Sprawdzamy, co przy Reymonta, tam jest Jan Kałucki. Wisła wygrywa cały czas 1-0 i dodajmy absolutnie zasłużenie. W piątej minucie do siatki trafił Sławomir Peszko. W tej chwili rzut rożny przy piłce. Rafał Pietrzak rozgląda się, poprawia getry, poprawia też piłkę. Bardzo pieczołowicie ją układa. Bierze rozbieg w polu bramkowym Legii. Raz, dwa, trzy, pięciu zawodników w czerwonej koszulce. Piłka krótko rozegrana do Włókiana Sawicewicza. Wisła trochę tak w takim, można powiedzieć, hokejowym zamku zamknęła Legię. Mocny strzał, ale piłka odbija się od rękawic Radosława Cieszniaka. Jest 31 minuta. Wisła Legia 1-0. Grand Prix Bahrajnu Formuły 1. Przed chwilą znakomity atak Lewisa Hamiltona. Pięknie wyprowadzony bolid i pomknął obok Leclerca, wychodząc na pierwsze miejsca. Zatem na 8 okrążeń przed końcem prowadzi Hamilton, drugi Leclerc na Ferrari, trzeci Bottas na Mercedesie, później Verstappen i dopiero piąty Sebastian Vettel. Robert Kubica bez zmian, 19, ma w tej chwili 2 okrążenia straty do lidera. A w naszym studiu pojawił się zapowiadany na początku audycji gość Michał Braszczyński. Cześć Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Uwaga, wszyscy sympatycy nurkowania, prawda? Dobrze mówię. Coś przygotowałeś dla nas, takich amatorów, czy coś dla wyczynowców? Bo my nurkujemy, jak wiesz. Jak zwykle nasze wszystkie w tej chwili aktywności są związane z divingiem. Raz mamy freediving, raz mamy skydiving, więc tym razem jest to przygotowane tak jak nasze inne usługi, zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów. Wszyscy będą z tego mogli skorzystać. Co to będzie, gdzie to będzie i jak będzie można z tego korzystać? Budujemy w tej chwili w samym centrum Mszczonowa, bezpośrednio przy termach mszczonowskich, budujemy najgłębszy basen. Na razie jest ten basen najgłębszy w Polsce, ponieważ już jesteśmy na 20 metrze i staramy się zbudować... Ale zejdziecie niżej. Oczywiście, staramy się zbudować 45 metrów, będzie to wtedy najgłębszy basen na świecie. O, a jakiej będzie powierzchni? Będzie powierzchni, to jest 20 na 25 metrów. To jest czyli 8... nie studnia? Nie studnia, ale po części będzie to studnia. Od 20 metra w dół będzie to studnia o średnicy 7 metrów, sięgająca do 45 metra. Tam ci, którzy będą chcieli spróbować najbardziej zaawansowani oraz ci, którzy nurkują na bezdechu, będą mogli schodzić do tego 45 metra, próbować się trenować. Czyli to spektrum tych, którzy będą mogli korzystać z tego basenu, jest dosyć szerokie. Tak, no mamy amatorów i mamy profesjonalistów. Czyli, żebyśmy dobrze zrozumieli, będzie to rodzaj leja. Na początku 20 na 20, czyli duża średnica, prawda? Do 20 którego metra będzie tak szeroko? Do 20 metra będzie to sześcian, a od 20 metra do 25 metra będzie to walec. Tak, zamieni się to w walec i mówisz tak, zarówno ci, którzy będą nurkowali z akwalungiem, czyli będą ćwiczyli schodzenie na taki poziom, to już jest dla zaawansowanych, jak i ci, którzy nurkują bez tlenu. Tak, no w tej chwili mamy dość duży deficyt, ta dyscyplina sportu staje się coraz bardziej popularna i ci sportowcy nie mają gdzie trenować, tak? Najbliżej mamy Zakrzówek, Kraków, tam można osiągać głębokości do 30 metra, trenować. No oczywiście nie można powiedzieć, że to jest najwyższy komfort trenować w temperaturze nawet latem 6 stopni. Natomiast my tutaj zrobimy basen, w którym będą ci wszyscy, którzy chcą regularnie taki trening zapewnić sobie, będą mogli schodzić w temperaturze 32 stopni będzie woda. Być może dla nich jest to trochę za ciepło, ale to też pozwoli dłużej trenować w takiej wodzie. No i na 45 metrów będą mogli o każdej porze dnia i nocy taki obieg wykorzystać. Mówimy o profesjonalistach, natomiast na pewno nastawiacie się przede wszystkim na amatorów nurkowania. Będzie można tam na miejscu zdobywać patenty bez konieczności wyjazdu na przykład, żeby zrobić to na Mazury, prawda? Tutaj sytuacja troszeczkę bardziej skomplikowana z samym certyfikowaniem umiejętności. Na pewno jest tak, że część tutaj szkolenia odbywa się na takich basenach. Normalnie się to odbywa w basenie, który ma 1,80 m głębokości i są te zajęcia takiego zaznajomienia się ze sprzętem. Pierwsze próby odbywają się na takiej głębokości. No my tutaj oferując do 20 metrów, wiadomo, to na początku nie będzie 20 metrów, ale cały basen jest tak przygotowany, żeby te potrzeby zaspokoić, tak? Czyli na przykład do 15 metra będą mogli osoby, które będą chciały osiągnąć takie uprawnienie, będą mogły w naszym basenie bez żadnego problemu osiągnąć. Będą instruktorzy zewnętrzni, będą mogli przychodzić ze swoimi kursantami i będą takie szkolenie mogli przeprowadzać. Natomiast też jest taka, chcemy tą usługę dedykować do ludzi, którzy wcale nie chcą robić żadnych uprawnień. Chcą spróbować, jak to jest pod wodą oddychać. Więc jest, przepisy pozwalają na coś takiego i będziemy tutaj to również oferowali dla tych ludzi, którzy po prostu chcą spróbować, tak? Chcę spróbować, może mi się będzie podobało, może nie. W sposób bezpieczny w takim basenie zobaczyć, odbyć te 30 minut nurkowania. Michale, już w tej chwili się nie chloruje wody w takich bazenach, prawda? To jest ozonowanie. Jaka ta woda będzie? To będzie woda źródlana. Troszeczkę. Po pierwsze, to będzie woda termalna, tak? Czyli to jest basen, który będzie zasilany wodą termalną. Natomiast jednak w większości przypadków te baseny jednak się chloruje. Troszkę tak? Chloru dlatego, będzie. Że no jest potrzebna, żeby bakterie się nie rozwijały. Te bakterie w ciepłej wodzie, one bardzo szybko się rozwijają. Oczywiście to nie jest tak jak za dawnych czasów, gdzie chlup tam lało tak, się, ile, wiadro ile aż w oczy strzypało. W tej chwili jest tak, że mierzy się te parametry chloru. Jest to ciągłe dozowanie. I oczywiście w naszym przypadku będzie to istotnie ważne, dlatego że zupełnie jest co innego mieć głowę ponad wodą i od czasu do czasu zajrzeć, jak jest pod tą wodą, a co innego korzystać z tego, jaka jest ta widoczność pod tą wodą. Więc my tutaj bardzo duże starania żeśmy czynili, żeby zapewnić jak najwyższe parametry tej wody. Specjalna technologia, zakładamy, że woda będzie dużo, dużo czystsza niż w kranie. Czyli musi być dobra wizura, jak się mówi, prawda? Tak, Sągu. Oczywiście. Musi być wizura. Tak. Michał, na zakończenie... Ale zarybimy to? Pod karpiem. Miejmy nadzieję, że nie. Michał, na zakończenie, kiedy startujecie? Bo na razie zeszliście do 20 metra. Kiedy koniec tej inwestycji? Od kiedy będzie można próbować swoich sił pod wodą? Jest to oczywiście budowla innowacyjna, tak? Tutaj problem jest główny w dostosowaniu budżetów i żeby ten cały biznes miał ekonomiczny sens, nie można użyć wszystkiego. Natomiast myślę, że jesienią tego roku pierwsze nurki się powinny tam odbyć. I tu na chwilę ci przerwiemy, przeniesiemy się na stadion, bo jest rzut karny dla Wisły. Halo, Jan Kałucki. Tak jest, rzut karny dla Wisły. Do piłki podchodzi Jakub Błaszczykowski. Dodam tylko, że piłkę ręką zagrał Luis Rocha. No i teraz Kuba Błaszczykowski czy Radosław Cieżniak. 40 minuta, 1-0 dla Wisły. Radosław Cieżniak patrzy jak zahipnotyzowany w piłkę, ale teraz Kuba Błaszczykowski. Gol! Strzałem w prawy róg bramki Wisła Kraków 2, Legia Warszawa 0 i teraz mistrzowie Polski są w wielkich tarapatach. 33 tysiące ludzi macha teraz szalikami i oklaskuje swoich ulubieńców. Wisła 2, Legia 0. Sytuacja Legii rzeczywiście robi się krytyczna. Kończymy rozmowę z Michałem Raszczyńskim. Przypominamy, będzie można zacząć nurkować od jesieni tego roku. Dziękujemy, Michał, za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam, idą pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga, zjecie. Nie kanibal, choć tonę w rymach. Pływam, mów na mnie ryba. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma. Nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach. Upychane wydarzenia, nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia, chemia przemian, z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak plebłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks, wywarty przez multitask, zwarty dbać o autonomię jak bask, gotowy grać, grać o własny blask, powrót do łask, ciągle walisz ścianę, manewr, ubierz kask. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między 4 pcha się 0. Teraz Bahrain, proszę Państwa, to już jest za moment, bo jest w tej chwili, patrz, 55 okrążenia, jest 57. Prowadzi Hamilton przed Bottasem i Leclerciem i Verstappenem, a zatem no, Ferrari długo dyktowało warunki w tym wyścigu, ale w tej chwili to są Mercedesy. Na Anfield Road bez zmian Liverpool w 56 minucie wygrywa z Tottenhamem 1-0. W Krakowie Legia przegrywa z Wisłą 0-2, a teraz niepodległa jedenastka. Niepodległa jedenastka. Dziś w naszym cyklu Jagiellonia Białystok. Klub powstał przed wojną i był ściśle związany z wojskiem. Opowiada o tym dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek. No tak, właśnie tam do dzisiaj wśród historyków białostockich zwłaszcza trwają spory, właściwie który rok należy uznać jako datę powstania. czy 1920, czy 1932. No jednak skłaniałam się ku 20, dlatego że wtedy powstał klub, można powiedzieć, na bazie 42 Pułku Zapasowego Piechoty. Pamiętajmy, że toczy się wojna polsko-bolszewicka, czyli Jagiellonia powstała w okresie wojny polsko-bolszewickiej, w oparciu o zawodników, działaczy, którzy brali czynny udział w tej wojnie. Dopiero w 1932 roku oficjalnie uznano, że jest to klub wojskowo-cywilny i wtedy się po raz pierwszy pojawia nazwa Jagiellonia. No ale faktycznie ta Jagiellonia już od tych 12 lat była. No i potem po wojnie już miała, że tak powiem, przechlapane, dlatego że no, klub z taką przeszłością, którego członkowie walczyli przeciwko bolszewikom, brali udział w wyprawie kijowskiej Józefa Piłsudskiego, stacjonowali w twierdzy Osowiec albo w Białymstoku, no to z taką przeszłością to w Polsce Ludowej były nieduże szanse działalności. Dlatego to nie było Jagiellonia od razu po wojnie. No o to właśnie chodzi. Klub niby był, no nie niby, no był, ale do nazwy Jagiellonia powrócono dopiero po Odwilży, czyli w 1957 roku. Właściwie taka wielka historia Jagiellonii zaczyna się w roku 1987, czyli od awansu, od pierwszego awansu do ekstraklasy. Awans wywalczył trener Wójcik. Trener Janusz Wójcik, tak. I to jest 87 rok, jak mówię. Dwa lata później odbywa się w Olsztynie, oczywiście na stadionie 100 mil, finał Pucharu Polski, który przechodzi do historii. Legia gra z Jagiellonią, wygrywa 5-2 i to był naprawdę jeden z najpiękniejszych meczów finałowych o Puchar Polski, jakie rozegrano. W Legii grał jeszcze chyba Dziekanowski, Kosecki, prawda? Ale to było tak, że mało tego, i Dziekanowski, i Kosecki strzelili po dwie bramki. Chyba Krzysztof Siwański tą piątą, a jeszcze był Stanisław Terlecki. To była taka jedyna wiosna, kiedy ci trzej najwybitniejsi piłkarze urodzeni w Warszawie lub okolicach grali razem. I to już była Jagiellonia innego wielkiego trenera pochodzącego stamtąd, czyli Mirosława Mojsiuszki. Czy Mojsiuszki, no wiemy jak tam się mówi, prawda, na Podlasiu. Tam był talent na talencie, naprawdę. Akurat w tym meczu to grał między innymi Jacek Bajer, który był pierwszym reprezentantem Polski pochodzącym z Jagiellonii, bo w tym samym 87 roku Wojciech Łazarek powołał go do reprezentacji na słynny mecz z Cyprem. Słynny dlatego, że graliśmy na stadionie Lechii. Mówiło się, a tam z Cyprem to 7-0. W związku z tym Łazarek wystawił 7 napastników. No i było 0-0. No i Jacek Bajer wtedy zadebiutował. No ale grał też Dariusz Czykier, którego bardzo szybko sprowadzono do Legii jako no, jeden z największych talentów, jakie się tam na Podlasiu pojawiły. Nawiasem mówiąc, no, syn Dariusza Czykiera, czyli Damian, dzisiaj jest, jak wiemy dobrze, reprezentantem Polski w biegach przez Płotki. Tak. Damian Czykier jest jego synem? Tak, to jest syn Dariusza Czykiera. Tak, tak, także to niedaleko pada jabłko, jak to się mówi. Natomiast wyróżniała się czym innym. Pracą z młodzieżą. Tak, ilością rzeczywiście fantastycznie zdolnych zawodników. No i tutaj musi paść nazwisko Ryszarda Karalusa, który wcześniej grał Jagiellonii, potem był trenerem, ale przede wszystkim stał się znany jako wybitny wychowawca młodzieży. Jagiellonia bodajże 5 razy w sumie w dwóch kategoriach wiekowych, juniorskich zdobyła tytuł mistrza Polski. Najbardziej znana była ta grupa tych zawodników urodzonych w 74 i w przypadku Mariusza Piekarskiego w 75 roku. No bo to jest Tomasz Frankowski, Marek Citko, Daniel Bogusz, Jacek Hańko. Potem już Radosław Sobolewski. No to już później, tak, tak. Ale nie, no w ogóle jeśli się bierze pod uwagę wychowanków, no to są ci zawodnicy, prawda? Każdy z nich coś osiągnął, chociaż może nie wszyscy tyle, ile powinni osiągnąć. Jak w przypadku choćby Marka Citki. Niestety jemu kontuzję przeszkodzi. Ale Tomek Frankowski, no osiągnął, prawda? Z kolei jak popatrzysz nawet na ostatnią naszą kadrę, którą tu widzieliśmy na Stadionie Narodowym w meczu z Łotwą, to w całej tej 27-osobowej kadrze miałeś ilu zawodników z Jagiellonii? Masz tak, Grosicki, Pazdan, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Tiago Cionek. No można by do tego dodać jeszcze Tarasa Romanczuka, który też przecież debiutował w reprezentacji. To jest wszystko Jagiellonia. Jagiellonia przestała być piłkarską prowincją. I jak na przykład mówi mi obecny trener Ireneusz Mamra, którego na miejsce Michała Probierza też, kto tam nie trenował, tam był Wojciech Łazarek, tam był Adam Nawałka, tam był właśnie Michał Probierz, który pierwszy doprowadził Jagiellonię do europejskich pucharów, a teraz jego miejsce zajął przed rokiem Ireneusz Mamrot, którego sprowadzono z Dolnego Śląska i on chyba z Chrobrego. I on mi mówi, no wie pan, no, jak ja miałem się nie zgodzić? Przecież ja mam świadomość i każdy trener o tym wie, że najlepsze trzy miejsca do pracy dla trenerów to jest Legia, Lech i Jagiellonia. I to wynika z tego, że to nie jest bogaty klub, ale to jest klub bardzo dobrze zarządzany. Tam prezesem jest Cezary Kulesza, który sam należał do tej wielkiej drużyny z końca lat 80. Grał zresztą w tym wspomnianym finale Pucharu Polski. I Cezary Kulesza teraz w Ekstraklasie jest jednym z dwóch prezesów klubu na tych 16 drużyn, który wcześniej grał w piłkę na poziomie Ekstraklasy. Drugim jest Krzysztof Zając, prezes Korony Kielce, która też sobie doskonale daje radę. Wiesz, ja myślę, że nieprzypadkowo te kluby radzą sobie bardzo dobrze, bo ci prezesi się na tym znają, bo tych prezesów żaden menedżer nie oszuka, że jak oni dokonują transferów niedrogich, tak jak powiedzmy sobie sprowadzili Nowikowasa gdzieś tam i proszę bardzo, jak on im gra, gdzieś tam z boku go wzięli, to się wszystko opłaca. I jakbyś przeliczył wartość punktu zdobytego w Ekstraklasie, ile taki punkt kosztuje na to, ile się wydaje na zawodników, czy jaki klub ma budżet, to wyjdzie na to, że najdrożej punkt kosztuje Legię, a najtaniej Jagiellonię. Tam to wszystko działa tak jak trzeba. Tam jest kilkunastu dobrych sponsorów, nie ma tego zagrożenia. Nawet w zeszłym sezonie to było 36. I tam nie ma tego zagrożenia, że jak się jeden wycofa, to klub padnie. No nie, to wszystko działa. I oni zarabiają na hotelach, na sprzęcie sportowym, na mediach, nawet na disco polo. I dają sobie radę. Miasto oczywiście w to wchodzi. Oni dlatego grają z reklamą miasta wschodzący Białystok. Na mecze chodzi prezydent, wiceprezydent. No po prostu to gra. Tak to powinno wyglądać. Jagiellonia jest dobrym przykładem dobrego działania na najwyższym poziomie rozgrywkowym. A dziś Jagiellonia, przypominamy, bezbramkowo zremisowała w Szczecinie z Pogonią. Za tydzień w cyklu Niepodległa 11, dwukrotny mistrz Polski ŁKS Łódź, a teraz nie ŁKS Łódź, a Wisła i Legia. Halo Kraków, Jan Kałucki. Zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania. Dokładnie, i Wisła wygrywa 2-0. Dodajmy absolutnie zasłużenie. W 5 minucie do siatki trafił Sławomir Peszko, a w 41 rzut karny strzelił uwielbiany w Krakowie Jakub Błaszczykowski. Nie ma w tym meczu dużo piłkarskiej jakości, ale spotkanie w Krakowie paradoksalnie może się podobać. Chwilami to przypomina taki podwórkowy futbol. Raz akcja pod jedną bramką, a chwilę później pod drugą. Różnica polega na tym, że Legia nie ma kompletnie pomysłu na grę, natomiast Wisła czuje wiatr w żaglach. Zawodnicy nie boją się ostrej, twardej gry. Wisła przeważa głównie w środku pola, a nawet jeśli mistrzowie Polski podejdą na mniej więcej 11 metr, to odbijają się od muru, który postawił duet Wasilewski-Sadlok. Szczególnie od tego pierwszego rywale odbijają się jak piłeczki kauczukowe. Piłkarze są już w szatniach. Pierwsze danie w Krakowie znakomite. Czekamy na drugie oraz na to, kto zje przepyszny deser w postaci 3 punktów. Wisła-Legia 2-0. Dziękujemy, Jan. I teraz rozpoczynamy nasz spacer po ligach Europy, na początku Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze zmiana na pozycji lidera. Pewnie tymczasowa, ale jednak. Potknięcie Bayernu Monachium wykorzystała Borussia Dortmund, choć mało brakowało, by też zgubiła punkty. Borussia podejmowała Wolfsburg i choć w wyjściowym składzie był niesamowicie skuteczny Paco Alcacera, drużyna z Dortmundu miała przewagę, do 90 minuty był bezbramkowy remis. Ale kiedy rozczarowani kibice szykowali się już do wyjścia, a niektórzy już wychodzili, sam Paco Alcacer wziął się do roboty. Najpierw z rzutu wolnego, a kilka minut później już z akcji, z bliskiej odległości, w swoim stylu. Wilki w szoku. Miał być remis wywieziony z trudnego terenu i w końcu mecz bez straty gola, a skończyło się przyjęciem 2 ciosów. Mało brakowało, a Axel Witsel nie ogłosiłby światu wspaniałej nowiny, ale dzięki koledze z zespołu belgijski pomocnik mógł zademonstrować charakterystyczną cieszynkę z piłką pod koszulką. Narodziny pierwszego dziecka, nie oszukujmy się, są znacznie ważniejsze od jednego meczu. Oczywiście każdy to rozumie. Mówił uradowany, choć mocno zmęczony Axel Witsel. W Dortmundzie radość tym większa, że punkty stracił największy rywal. Bayern Monachium tylko zremisował na wyjeździe z Freiburgiem 1-1. Problemy Bawarczyków zaczęły się już w 3 minucie, kiedy piłkę do bramki Svena Ulreicha głową skierował Lukas Hüller. Manuela Neuera zabrakło z powodu kontuzji, ale nawet on nie poradziłby sobie z precyzyjnym strzałem Hüllera. Bayern musiał więc odrabiać straty. Cały mecz gonił i dogonił. W 22 minucie po zamieszaniu w polu karnym znakomicie odnalazł się Robert Lewandowski. Napastnik fantastycznie przyjął piłkę i pięknym strzałem z półobrotu pokonał Aleksandra Szwolowa. Ale na tym się skończyło. 26 sytuacji, 8 celnych strzałów, ale gol tylko jeden. To dla nas spore rozczarowanie. Mieliśmy sporo okazji, ale nic z tego. Teraz mamy mecz u siebie z Borussią Dortmund. Jeśli wygramy, znów będziemy na szczycie. Mówił James Rodriguez. Po remisie zadowolony może być tylko Lewandowski, który zdobył bramkę numer 199. Do wejścia do prestiżowego klubu 200 brakuje mu już tylko jednego trafienia. A takie nie może być przypadkowe. Za tydzień Bayern podejmie Borussię. Na razie jednak to Borussia jest pierwsza, a Bayern drugi. Na trzecim miejscu RB Lipsk, który rozbił berlińską Hertę aż 5-0. Hat-trickiem popisał się Jusuf Poulsen, a po jednym golu dołożyli Emil Forsberg i Amadou Haidara. Lipsk umocnił się na podium, bo niespodziewanej porażki doznała Borussia Mönchengladbach. Chociaż nie takiej niespodziewanej, bo forma pozostawia wiele do życzenia. To trzeci przegrany mecz z ostatnich 5. Tym razem lepsza okazała się Fortuna Düsseldorf, która wygrała 3-1. Dawid Kownacki tym razem bez gola wszedł na ostatnie 20 minut, a całe spotkanie rozegrał Marcin Kamiński. Borussia Mönchengladbach może wyprzedzić Eintracht Frankfurt, jeśli w trwającym właśnie spotkaniu wygra ze Stuttgartem. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych meczach Hanower 0-1 przegrał z Schalke, natomiast Eintracht prowadzi do przerwy ze Stuttgartem 1-0 i sprawdzamy, co słychać w Hiszpanii. W przerwie reprezentacyjnej nadszedł czas powrotów na ligowe boiska. 29. kolejka hiszpańskiej La Ligi zaczęła się jednak zanim piłkarze wyszli na boiska. Powód? Szeroko komentowany w Hiszpanii występ Gerarda Piqué w jednym z talk show, w którym postanowił podgrzać trochę atmosferę przed zbliżającymi się derbami ze Spaniolem. Przy okazji wbijając kilka szpilek to tu, to tam. ¿Cuánto has follado en el último? Ile razy uprawiałeś seks w tym miesiącu? A liczy się ten na Bernabeu? ¿Cuenta las del Bernabeu? No, mira, por el presupuesto español. Mam więcej majątku niż wynosi budżet Espanyolu. Ich budżet to ponad 57 milionów euro. 57? Ja mam dużo więcej. El presupuesto español de este año 57 millones. No, no 57, mucho más. To tylko niewielki wycinek mądrości Piqué. Na boisku miał to być pojedynek Messi kontra Maradona. Z tym, że Maradona pochodzi z Chin i nazywa się Wulej. W ojczyźnie zapanowało na jego punkcie prawdziwe szaleństwo. Tak duże, że wygrana Barcelony 2-0, zresztą po dwóch bramkach Leo Messiego, zeszła na dalszy plan, ponieważ Wulej zagrał w tym meczu tylko 26 minut, z czego gęsto musiał tłumaczyć się szkoleniowiec Espanyolu, Rubi. Zdecydowaliśmy się na bardziej defensywne ustawienie z Borią i Melendo. Poza tym chcemy utrzymać dobrą dyspozycję fizyczną naszych zawodników. Dlatego zaczęliśmy mecz z tą dwójką w składzie, jednak Wuj jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Przerwa w rozgrywkach nie posłużyła tym razem kopciuszkom walczącym o prawo gry w Lidze Mistrzów. Getafe i Deportivo Alaves solidarnie przegrały swoje mecze. I o ile Deportivo mogło wkalkulować porażkę z Atletico Madryt, wynik 0-4 musi boleć. Co jednak mają powiedzieć osoby związane z Getafe, kiedy w takim momencie sezonu trafia im się porażka 0-2 z walczącym o utrzymanie Leganes. Wygrana jest zasługą Leganes, jednak my nie zrobiliśmy praktycznie nic, aby wygrać. Nasza gra to był nonsens, nie byliśmy na swoim zwykłym poziomie. Żalił się po meczu przybity Jose Bordalas, trener Getafe. A co w pozostałych meczach? W dole tabeli bardzo ważna wygrana Celty 3-2 z Villarrealem. W pojedynkach drużyn ze środka tabeli porażka Girona 1-2 z Atletikiem Bilbao oraz remis Levante z Eibarem 2-2. 29. kolejkę zakończy wieczorny mecz Realu Madryt z Huescą. Początek o 20.45. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Bardzo dziękujemy. Dodajmy teraz wyniki Ligi Angielskiej i Włoskiej. Może ja na początku powiem Państwu, że we Włoszech wczoraj Juventus wygrał 1-0 z Empoli, a Sampdoria pokonała 1-0 Milan. W dzisiejszych ciekawszych spotkaniach Roma przegrała z Napoli 1-4, bramka Arkadiusza Milika, brawo. Fiorentina Torino 1-1, Parma Atalanta 1-3, Bologna Sassuolo 0-0. Dziś wieczorem ciekawy mecz w Mediolanie, Inter kontra Lazio. W tabeli Juventus 78 punktów, Napoli 63. 3 punkty. Jeżeli chodzi o Premier League, mieliśmy powiedzieć, że Liverpool nadal wygrywa z Tottenhamem 1-0, ale przed sekundami zmienił się wynik i mamy już remis 1-1. Jeżeli chodzi o drugie dzisiejsze spotkanie, to Cardiff City przegrało 1-2 z Chelsea. Wczoraj w najważniejszych spotkaniach Manchester City 2-0 pokonał w Londynie Fulham, a Manchester United u siebie Watford 2-1. W meczu Liverpool-Tottenham zmiana rezultatu, 70. minuta i jest 1-1 wyrównujący gol dla Kogutów strzelił, zobacz, to jest Mauro. Mauro, 70 minuta, a zatem 1-1. Liverpool musi zacząć grać, jeżeli nie chce stracić dystansu punktowego do Manchesteru City, bo już jest tu kilka punktów różnicy. Do boju The Reds. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Mateusz Fusiarz, Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Do usłyszenia. A jeśli chodzi o relacje z Krakowa, oczywiście w audycji Przy muzyce o sporcie, druga połowa. Autopromocja. Kilka dni temu Teatr Powszechny w Warszawie pokazał spektakl według Mein Kampf Adolfa Hitlera. To kolejna w ostatnich latach opowieść o przywódcy III Rzeszy. Jak to możliwe, że zbrodniarz stał się gwiazdą popkultury? Czy nie jesteśmy niebezpiecznie blisko stanu, który można by prowokacyjnie nazwać Adolf Hitler Superstar? Gośćmi programu Kwestia Kultury będą publicyści Grzegorz Brzozowicz, Jacek Kopciński i Robert Ziembiński. Zapraszam dziś, tuż po 20:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja.